we can prove our musical prowess in this song. Well, after a glass of wine. Go crazy, Chicago. Give up waiting at 17. niektóre rzeczy nie przemijają. I tak też jest, proszę Państwa, w przypadku grupy Manam, która będzie nam towarzyszyć chyba do końca świata. Dziś posłuchajmy utworu pod tytułem Boskie Buenos. Trójkowej scenie Kodyma. Czas, proszę Państwa, na coś w rodzaju specialité de la maison, oczywiście muzyczne. Grupa R i utwór All I Need.

A przed nami, proszę Państwa, całkowita nowość, choć zespół już znamy, grupa The Cannons i utwór Loving You. Drodzy Państwo, pozostając w romantycznym klimacie, posłuchajmy utworu TVRE Corporation w utworze Lebanese Blonde. Większość utworów tej artystki to właściwie oddzielny ekosystem, który żyje własnym życiem i to takim naprawdę bardzo ciekawym. Mowa jest o Meli Koteluk. Dziś posłuchajmy utworu Wielkie Nieba. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać wszystkie swoje propozycje, złote myśli, refleksje związane z muzyką. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu udanego piątku i całego weekendu, dedykuję Wam utwór królowej dyskotek z lat 70. przed Państwem Donna Summer w utworze I Feel Love. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.